اکبر تیری لاش اٹھائے کیسے پیدا، تمہارے بعد اب تو در پائے لقائے رب لطیف ہوں، کھلی ہیں آنکھیں پر آتا نہیں ہے کچھ بھی نظر، رسول تھا تو راحت جان مرتضی، تو لخت قلب بتول تھا، رحم نہ کھایا فوج اشقیاں نے تجھ پہ مگر، بڑا تیرا نام تھا، ہر ایک عمل میں تیرے نگاہ خدا کے دی کا پیام تھا، تیرے لہو کے پتروں سے غدی کی فتح و ظفر، آنکھوں کے سامنے پیسر کی جالب پہ آئی ہے، سخت لمحہ آ جاؤ مدد کو یا حیدر، تیری ماں یہ لمحہ جانکنی تیرا، یہ موت کی تیری چکیاں، بتاؤں کیسے لیلا کو نہیں رہا اکبر، میرے نور یعنی انہیں توڑا ہے یوں جگر، کلیجا خون سے قطر بتر نکلتا ہے دھیرے دھیرے دم، پیدر کی آغوش میں ہے سر، نہ دیکھے عرب کوئی بوڑھا باپ یہ منظر، لڑکھڑاتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے اور کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، جوان میت ہے بوڑھے پدر کی ٹوٹی کمر، سے نہ اٹھ سکا مدد کو آیا نہ جب کوئی، تو خیمے کی سمت رخ کیا، صدا دی بچوں اب تم ہی سہارا دعا کر،